تیرے قدموں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے پلے غیر کی ہو کر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت سید حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام کو توجہ سے سنیں، اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے. خوف گناہ میں مجرم، خوف گناہ میں مجرم ہے پر حجاب کیسا پر حجاب کہتا ظالم کو اس قدر ہے اس پر چل رہے ہیں سپا مجرم مچل رہے ہیں سپا مجرم مچل رہے ہیں دار الاما میں پہنچے مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب مرکز کی پہلی شب پولا مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب اس سب پہ عید قربا سب پہ عید قربا اس کا جواب کیسا سب پہ عید قربا اس کا جواب مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب مرکز کی پہلی شب پولا کی دید کی شب سب عید قربا اس کا جواب کیسا سب عید قربا اس کا جواب کیسا سب عید قربا اس کا مجھ پر عتاب کیسا اضطراب کیسا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا صلوا علی الحبیب. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. تعالی کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ اونٹ بھی نحر کیا جائے گا. آئیے امیر علیہ سنت کی طرف بھی چلتے ہیں اور اس سلسلے کا آغاز بھی ہوتا ہے اور امیر علیہ سنت سے کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اونٹ بھی دیکھتے رہیے, امیر علیہ سنت کے مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے اور انشاء اللہ عز و جل کچھ لمحوں میں یہ اونٹ, دو اونٹ ہیں, یہ نحر کیے جائیں گے انشاء اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. دعائیں بلاتے رہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھے اچھے نیتیں کر لیجیے. اونٹ نہر ہونے کے مناظر محض دلچسپی اور اپنے نفس کے لطف کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے دیکھوں گا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالی نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, مجھے جانور نہیں کیا, اور مجھے اللہ تعالی نے مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اور ہمیں قربانی کرنے کی سعادت بخشی, جس نے قربانی کی اس کے لیے زمین. تو اس ان مناظر کو دیکھ کر جانور کی بے بسی, اس کے بندنے وغیرہ پر خوش ہونے اور ہنسنے کے بجائے سچی بات یہ کہ رونا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ جانور کو بغیر تکلیف تو بہت ہو رہی ہے, واقعی ہو بھی رہی ہوتی ہے, لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے, اس کی روح قبضے میں لگتی ہے, تو اس کی تکلیف اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں گنا. کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوتا ہے, اور اونٹ کو تو ایک ہی وار میں نہر کیا جائے گا, اور وہ خدا جانے تلوار کے وار کیسے ہوں گے جو جس پر جس کی روح قبض ہوتی ہے اس وہ اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے. یہ بھی نیت کریں کہ اس دوران جو علم دین کے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انہیں بھی سنوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ بکرا ہے, بچڑا ہے, اب استطاعت سب جانوروں کی ہے, تو کون سا جانور اب کرنا زیادہ افضل رہے گا؟ افضل تو وہی ہوتا کہ جس کی جو قیمتی ہو, عمدہ ہو, جس کا گوشت بھی بڑھیا ہو. اور قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے, مقصود اللہ کی رضا ہو. لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو. تو جو قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اب معاذ اللہ ریاکاری کے لیے کی گئی تو وہ رد, اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, اس کا ثواب کیا ملے گا، بلکہ اس میں تو گناہ کی صورتیں بنتی ہیں، عمل بھی ضائع ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کی وعیدیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ابھی آپ نے موت کی سختیوں کا ذکر کیا، تو کیا نیک اور بد دونوں پر سختیاں آئیں گی، یا جو نیک ہوگا اس پر نزا کی سختیاں نہیں ہوں گی؟ نیکوں پر بھی سختیاں وارد ہو سکتی ہیں کہ اس سے ان کے جو گناہ رہ گئے تھے وہ مٹائے جا سکتے ہیں کفارہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں. بعضوں کو سختیاں کم ہوتی ہیں، بعضوں کو زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اجر ہے، جن پر سختیاں وارد ہوئی ان کے لیے اجر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا ساتھ یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ نیت کریں، یہ نیت کریں، اب اچھی نیت کرنے کی عادت تو ہے نہیں، اب اتنا اچانک اس طرح اچھی نیتیں کیسے ہماری بن جائیں گی، اس کے لیے کیا اب نہیں بن رہی نیت، کیا کریں، زبردستی کریں؟ جی ہاں، تکلف سے نیت کو مطلب کرے، نیت کی طرف اپنے ذہن کو لائے، کیونکہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملتا، یا اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، بری نیت ہو تو جیسی نیت کی برائی ویسی اس کے لیے مطلب جو بھی گناہ ہے یا کراہت ہے وہ اس پر وارد ہوگی، اور اگر اچھی نیت ہے اور وہ اچھی نیت کا موقع بھی ہے تو ثواب ملے گا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. اس کے لیے مدنی ماحول میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ صحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، مؤثر ہوتی ہے. اچھی صحبت ہوگی، نیک بندوں کی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی تو ان کے اثرات مرتب ہوں گے، اور بروں کی صحبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو مدنی ماحول میں رہیں گے، اجتماعات میں دعوت اسلامی کے شریک ہوتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اچھی نیتوں کا ذہن بھی بنتا چلا جائے گا. تو نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے نا. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. یہ کہ اگر ہم نے کوئی ایسی نیت نہ کی تو کیا گناہ ہوگا بابا؟ تو پر ابھی ہم ووٹ دے کر رہے ہیں، جی جی، مدی جگہ ناظرین میں ووٹ دے کر رہے ہیں، اب نیت نہیں بنے، وہ ایک ہے بابا، ایک مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، چلو نوٹ دیکھ رہے ہیں، ووٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک دیکھ رہے ہیں، اگر پھر دوسرا دیکھیں گے تو اب کیا مطلب کہ یہ دیکھنا ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا؟ بری نیت نہ ہو تو گناہ تو نہیں ہوگا، مدا نہ ثواب نہ گناہ، نارمل ہی رہا نا بابا. مگر یہ ایسے کاموں کو تماشا بنانے سے ایک روحانیت متاثر ہوتی ہے، دل جا رہے تھے اس میں سختی کہ یار ایک بے بس جانور، بندہ جانور، اس کے خون کے فوارے ابل رہے ہیں اور مطلب ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس کے لیے ہنس رہے ہیں، یہ کتنی بے مروتی اور کتنی دل کی سختی ہے اس میں. تو آپ جانتے ہیں کہ نئی چیز ہوتی ہے نا تو عموماً دلچسپی ہوتی ہے، پورا سال تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا نہیں ہے، اب سال میں ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے یہ چینل پہ اس طرح اونٹ وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، تو اب سال میں ایک مرتبہ دکھائے جائیں تو وہ نیت بناتے بناتے کیسے، مطلب کہ تھوڑی دقت تو ہے، پورا سال بھی ہم نے کوئی نیتیں بنانے کی مشکل کی نہیں تھی. پھر یہ کہ آپ کا کہنا کہ یہ یوں دیکھیں گے تو روحانیت کو نقصان پہنچے گا، تو اس کی اچھی نیت بنائیں گے تو روحانیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ روحانیت کو فائدہ ہوگا، دل میں نرمی پیدا ہوگی، یعنی اس کو آدمی دیکھے کہ اس کو مطلب ہے کہ باندھا جا رہا ہے، اب اپنے اوپر غور کرے کہ اگر اسی طرح اس لوگ مجھے پکڑ کے باندھ رہے ہوتے اور دوسرے ہنس رہے ہوتے، تالیاں بجا رہے ہوتے، ایک تو لوگوں کا اس طرح باندھنا سختی سے, یہی کیا کم تکلیف تھی کہ لوگ ہنس رہے تالیاں بجا رہے, اس سے جو قلبی اذیت ہوگی, اگرچہ جانور کو اس کا شعور نہیں ہے لیکن ہمارے لیے اس میں عبرت تو ہے نا. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے نظر والو عبرت حاصل کرو. تو دنیا میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, ہر چیز میں ہمارے لیے عبرت عبرت عبرت. ایک کیڑا مرتا ہے اس کی موت میں بھی عبرت ہے, ایک مچھر مرتا ہے اس کے مرنے میں بھی عبرت ہے. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے لکھا ہے کہ ان کا جب انتقال ہو گیا تو انہیں خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا, میری بخشش ہوئی. کس سبب سے؟ بولا جب میں کسی کتے کو بھی مرا ہوا دیکھتا بلکہ کسی گبریلا جو گوبر کا کیڑا ہوتا ہے اس گوبر کے کیڑے کو بھی دیکھتا تو میں حسرت کرتا اور کہتا کاش اس کی جگہ میں ہوتا, یعنی میں انسان کی جگہ یہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ عاجزی میرا یہ خوف پسند آ گیا اور مجھے بخش دیا. تو اب اگر یہاں وسوسہ آتا ہے کہ یار اسے حقیر جانوروں کے لیے اپنا ہونا کیوں مطلب سوچا ان بزرگ نے, تو وہ یہ کہ ہمارے لیے انسان کے لیے یہ ہے کہ نزا کی سختیاں جانور کے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے ایمان مرتے وقت سلامت رہے گا نہیں رہے گا یہ خوف ہے, یہ طے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر قیامت کا معاملہ, قیامت کا قبر کا حساب کتاب یہ جانور کے لیے نہیں ہے. پھر قیامت کا معاملہ یہ جانور کے لیے ہماری طرح نہیں ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوگا, قرآن کریم میں یاسین شریف میں ممتاز الوم اجول مجرمون, اے مومنو اے مجرمو آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ. تو اس وقت مجرم اور غیر مجرم دوزخی اور جنتی یہ الگ الگ کیے جائیں گے. وہ اس حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کو جنتیوں میں سے الگ کرو. تو عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے, حکم ہوگا 1000 میں سے 999 دوزخیوں کو الگ کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1000 میں سے 999 دوزخی الگ کیے جائیں گے. اب بچے کتنے, 1000 میں سے ایک بچا, اور ایک بڑے کہ یار 1000 میں سے میں ایسا نیک پڑھ کہوں گا میں بچ جاؤں گا, باقی 999 دوزخ میں جائیں گے 3000. تو یہ مسئلہ یہ اس اونٹ کے لیے پیش نہیں ہوگا, اس کو کوئی دوزخ کے لیے الگ نہیں کرے گا. یہ خطرات ہمارے لیے درپیش ہیں, ان کو میزان اعمال پہ لا کر ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. نیکیاں بدیاں ان کے لیے نہیں ہے, کفر و اسلام ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. تو ہم اگر میزان عمل پر لائے گئے اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا ہلکا ہوا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, تو ہماری کیا حالت ہو. تو یہ ایک انسان کے ساتھ بہت مسائل. تو وہ بزرگ یوں مرے ہوئے کتے کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے کاش اس کی جگہ نہیں ہوتا, کیا اس کو نہ عذاب ہے نہ قبر کے سوالات ہیں نہ جہنم کے اس کے لیے خوف ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کے معاملات ہیں. اب جیسے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 27 پر ہے, امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا, اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. باپا یہ ان کے خوف خدا کی باتیں ہیں نا. جی ہاں, مگر مسئلہ یہ نا ہم تو مسلمان ہیں باپا, اور مسلمان کے لیے جیسے کہ اب ایک عام طور پہ مسلمان کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں تو جنت پہ جاؤں گا, تو اب مطلب میں تو جنتی ہوں, جانور مٹی ہو جائے گا. تو اس طرح اس کے ذہن میں 10 قسم کے خیالات آتے ہیں. مدی چینل پر ہمارے طرح طرح کے ناظرین ہوتے ہیں, بعض پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ مطلب کہ شریک ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی حیرت والی بات نہیں ہوتی ہوگی کہ یار ایک مسلمان ہو کر اور ایک انسان ہو کر ہم اس طرح کی بات کریں. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی کو اس طرح کا قول سنایا تھا جسے ابھی آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بیان کیا, تو اس پر بھی اس نے مطلب کہ کوئی اچھی بات نہیں کہتے, مزہ نہیں آیا اس کی باتیں سن کر. تو جس سے مجھے لگا کہ لوگوں کی سوچ اور مینٹلٹی جو نا وہ اس معاملے میں تھوڑی سی شاید تبدیل ہے, اور وہ اس معرفت تک جس کو آپ جب پہچان کہوں یا میں اس کو کیا عرض کروں, شاید اس تک یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں جو آپ جو راستہ بتا رہے ہیں, آپ جو منزل بتا رہے ہیں. یا بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بہت اوپر کی بات کر رہے ہیں, آپ بہت اوپر کی بات کر رہے ہیں, ہم تو گناہ گار آدمی ہیں یار. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کیسے قائل کریں گے؟ اب وہ یہی نا کہ میں نے جس کا کال کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کون سنایا آپ کو کہ پرندے کو دیکھ کر حسرت تھی کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا انسان نہ ہوتا. تو اب ایک مسلمان کا یہ کہنا ہے ہم تو مسلمان ہیں, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے مسلمان تو نہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں نا, یعنی ان کو نظر انداز کرتے ہیں یا ٹالتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. تو دراصل شیطان ایسوں کو وسوسے ڈالتا ہے, خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ خوش فہمی کی وجہ سے گناہ نہ چھوڑیں, اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش نہ کریں, اور کسی طرح بھی میں ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو انہیں ایسوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس طرح آپ کی آخرت کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے. ایسی باتوں سے توبہ کرنا چاہیے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو زبان نہیں چلانی چاہیے. کہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ بعض اوقات انسان کوئی لفظ کوئی کلمہ اللہ کی رضا کا کہتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کسی ایک جملے سے کلمے سے ایک لفظ سے, اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے, خوشنودی لکھ دیتا ہمیشہ کے لیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا لفظ یا جملہ یا کلمہ سینٹینس بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ہیوی بات میں نے کہہ دی, مگر وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا. تو اس میں سمجھ نہ آئے تو کم از کم آدمی کو چپ رہنا چاہیے, جو دنیا سے چلے گئے ان کو یاد کرے, ٹھیک ہے کتنا بھی آدمی مطلب رہنے گئے تو بے باکی کا مظاہرہ کرے, کم از کم اگر اپنی موت کو یاد کرے نا تو اس کی بے باکی دور ہو سکتی ہے, ورنہ موت اسے خاموش تو کر ہی دے گی. بڑے بڑے کو خاموش کر دیا, موت کا مقابلہ نہ آج تک کوئی کر سکا نہ کر سکے گا. یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ کے جو خدا کے منکر ہیں دیری ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے, کیا ایک وقت آتا ضرور ہے کہ انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سڑنے لگتا ہے, وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, گھر میں دب دیتا ہے, کوئی آگ میں جلا دیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, لیکن اس کو بھگتاتے ہیں کوئی بھی سنبھال کے رکھتا نہیں ہے اس ایکسپائر ڈیڈ باڈی کو. تو سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آپ کا سمجھانا, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے بابا کہ لوگ مطلب کہ اس معاملے میں اپنی زبان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن چینل پر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات سمجھانا قدرے آسان ہے, لیکن جب کوئی موبے دار اور بڑا قسم کا آدمی, بعض اوقات پڑھا لکھا یا بعض اوقات کو بہت ہی کوالیفائڈ قسم کا سمجھدار آدمی کہلانے والا بیٹھ کے جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو انفرادی طور پر اس کو یہ کہنا کہ یار آپ خاموش رہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں کہ یار سمجھ بھی نہیں آتا تو سمجھانا بھائی, آپ کا کام ہی سمجھانا ہے, ہم آپ کو آپ کیوں ہم کو خاموش کروا رہے ہیں, ہم کو سمجھائیے. یہ اس قسم کی بابا فضول قسم کی بحث میں اتر آتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ اکل سلیم بتا. آمین آمین. دیکھیں نا وہ نصیب نصیب کی بات ہے. جی ہاں, ابو جہل کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی نے سمجھایا, ان سے بڑا کوئی ہوا نہ ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات, وہ نہیں سمجھا اس کے نصیب. ابو لہب نہیں سمجھا, ایسے بے شمار کفار تھے وہ نہیں سمجھے. تو اب اس میں سمجھانے والوں میں تو کمی نہیں تھی, سمجھنے والوں کا نصیب. تو خیر یہ تو آپ جن کی باتیں کر رہے وہ بیسکلی مسلمان ہوتے بظاہر ہمارے ساتھ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں بعض اوقات ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور بندہ کفر کے گہرے غار میں گر چکا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو نہیں بھولنا چاہیے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ہم جہنم کو ضرور بھریں گے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت ہوگی تو پھر ساری ہوشیاری جو ہے نا وہ یہیں کی دری کی دری رہ جائے گی باپا جس طرح آپ نے وہ سگے مدینہ کہنا کیسا ہمیں سمجھایا ہے نا اب وہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے تو شریعت کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ جب بھی بندہ بولے نا تو عقل کو بعد میں آگے لے پہلے نقل یعنی قرآن و حدیث میں دیکھنے کے جو میری بات عقل میں نہیں آ رہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہو اگر قرآن و حدیث میں موجود ہے عقل میں نہیں آ رہی تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو پھر اس میں ہم وہی مانیں گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے تو جب یہ فرامین صحابہ اور دیگر آیات سے جو جس طرح سگے مدینہ کہنا کیسے میں اگر کوئی اسی کو باقی کنفیوژن ہے وہ پڑھ لے نا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ سب اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو میری عقل تھی نا وہ غلط تھی درست عقل جو ہمیں بتا دی ہے بزرگوں نے وہی ہے اب مقدر کی بات ہے نا قرآن و حدیث کا مشورہ دے رہے ہیں یہ بےچارے قرآن کھول کے دیکھتے تھوڑی اچھا دیکھا تو ترجمہ تھوڑی ہے تو کیا پتا تو قرآن کریم میں کیا کیا حکام اللہ توفیق جو یہ بس اس کی رب کی توفیق سے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش قابو آ جاتے ہیں لیکن بعض اوقات معذب اور پڑھے لکھے اور بڑے سلجھے میں نظر آنے والے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آتے بابا یہ اونٹ اب یہ منہ باندھا جا رہا ہے بابا دیکھ نظر آ رہا ہوگا جی اس میں بھی عبرت ہے کیسی عبرت ہے جیسی تیسی عبرت تو بابا اس کے باندھنے کے متعلق کیا کچھ مدنی کو عطا فرمائیں اب یہ تو اس لیے باندھا جا رہا ہے کہ جب اس کو نہر کیا جائے گا تو یہ کسی کو اپنے دانتوں سے کہیں پکڑ نہ لے ظاہر ہے کہ یہ پھرتا جب تو اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا اور کہا جاتا ہے کہ جس کا ہاتھ یا جو کچھ ہاتھ میں آ گیا تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس کو اس کے جسم سے جدا نہ کر دے یعنی بہت مشکل چھوڑتا ہی اس کے اس کا منہ احتیاطاً باندھ دیا جاتا ہے تو یہ کہ ہمارے لیے ان مانوں کا مقام میں شکر ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا لیکن ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب یہ ہم پر نظر کاری ہوگی تو حدیثوں میں ہے کہ جس پر نظر تاری ہوتی ہے اس پر تو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں نہیں یہاں تک مولا مشکل کشا کی طرف غالباً یہ منصوب ہے یہ کوئی کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار ہزار کے وار سے سخت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہے نا یہ جس پر نظر تاری ہوتی ہے اس سے مرنے والے کو باندھ دیتے ہیں اگر نہ باندھتے تو جنگلوں میں بھاگا پھرتا تو اس کا تو صرف منہ باندھا جا رہا ہے اور نظام والے کو خدا جانے وہ کس انداز میں باندھتے ہوں گے کہ وہ بالکل حرکت بھی نہیں کرتا جس پر نظام تاری ہوتی ہے دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس پر وہ چھریاں اور تلواریں گویا چل رہی ہیں روح جو ہے نا وہ پاؤں کی طرف سے کھچڑی شروع ہوتی ہے اور اوپر تک آتی ہے اور حلق سے نکلتی ہے اور جیسے کہ اس طرح کی روایتیں ہیں کہ سارے رگ رگ میں کاٹے دار شاخیں ہیں اور کوئی طاقتور شخص پوری قوت کے ساتھ اس کو کھینچ رہا ہے اور اس طرح کے اقوال ہیں کہ موت کی سختیاں کینچیوں سے کاٹے جانے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی سخت ہیں جس طرح زندہ بکری کی کھال اداری جاتی ہے اس سے بھی سخت ہیں موت کی سختیاں تو یہ اونٹ کا منہ باندھنا ان مانوں اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کو تکلیف یہ اس میں عقل نہیں ہے نا اس کو پتا نہیں ابھی منہ کھول لیں گے بھول جائے گا کہ میں نے کیوں باندھا تھا اب بھی نہیں پتا کہ کیوں باندھا تو کیا پتا تو اس لیے ہمارے ہر معاملے میں مسلمان کو عبرت کی نظر سے ہر معاملے کو دیکھنا چاہیے نہیں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ عبرت لینا نیک بننے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے. یقیناً آدمی گناہ سے ڈرے گا جب ان پر چیزوں پر غور کرے گا تو عبرت کی نظر سے دیکھا ہے, ورنہ عام طور پر آدمی دلچسپی لیتا ہے, اس سے لطف اٹھاتا ہے, حظ نفس کے لیے اس کو دیکھتا ہے, مزہ آتا ہے. اب کیونکہ شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے, بلکہ اونٹ کے نہر کرنا, یہ قربانی کرنا, یہ ہمارے لیے تو یہ شاعر اسلام میں سے قربانی دو. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ نہر کیے, سرکار سے ثابت ہے. بابا اس کو دیکھنے سے جو قربانی کا ایک جذبہ بھی بیدار ہونا چاہیے اپنے آپ میں. بھائی اس کا فلسفہ تو یہی ہے نا کہ جب ہم آج رائے خدا میں جانور قربان کر رہے ہیں, کل وقت آنے پر ہم رائے خدا میں اپنے جانے بھی قربان کریں گے. اور جانے قربان کیے صحابہ کرام علی مردوان کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے, اور ایسی انوکھے انداز میں قربانیاں کی ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی. بابا فی زمانہ جیسے وقت کی قربانی بھی اسی میں آئے گی, مدنی قافلے میں سفر, علم دین سیکھنے کے لیے ہزار ہر طرح کی قربانیاں. جب جانور قربان کرتے ہیں تو وقت بھی قربان کریں گے رائے خدا میں, مال بھی قربان کریں گے, خواہشات نفسانی قربان کریں گے. اب یہ اونٹ کا منہ باندھ دیا اور سیدھا پاؤں بھی باندھ دیا ہے, ایک پاؤں باندھنا چاہیے اس کا, تین پاؤں کھلے رکھنے چاہیے, اور اس کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا رکھنا چاہیے, اور گردن میں سینے کے اوپر لبا ہوتا ہے وہاں نوکدار چھری گھونپ کر اس کی رگیں کاٹی جاتی ہے. اب قبلے کی طرف اس کا منہ کیا گیا تھا. جی جی. اور یہ اب تیاری ہو رہی ہے اس کو نہر کرنے کی. اس کے بعد لوگ تین مرتبہ گردن پہ چھری پھیرتے ہیں, یہ اس پر زیادتی کرتے ہیں. ایسا بالکل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, بلا وجہ کی ایک بے زبان جانور کو ایزا ہے. بس وہ رگے کٹ گئی, یہ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہی کٹ گیا بس. دوسرے جانور ذبح ہوتا ہے, یہ نہر ہوتا ہے. نہر کرنا سنت ہے اس کو, اور ذبح کرنا اگر نہر کے بجائے تو یہ مکروہ ہے. بتا اگر ذبح کیا اور نہر نہ کیا تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ مکروہ سے کیا مراد ہوگا؟ مکروہ ہو مطلب فعل مکروہ ہے, قربانی ہو جائے گی. کیونکہ گائے کو بھی نہر کیا تو یہ مکروہ ہے, مگر قربانی تو ہو جائے گی. جانور بھی گوشت بھی حلال ہے. بابا جب جانور خریدا تو مطلب تھوڑی بری نیت تھی اس حوالے سے کہ شہر بھر میں چرچا ہوگا. جی جی دعائیں تو پڑوں گا. اچھا میں ابھی وہ بابا دعائیں دعا پڑوں گا, اس کے بعد علی رضا بابا دعا پڑیں گے. جی بابا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اب بسم الله الله أكبر کہہ کر نہر کیجئے. اللهم تقبل من امام احمد رضا من قطب المدینہ ضیاء الدین من مرحومہ حنفی مرحومہ عائشہ مرحوم عبد الغنی مرحومہ امینہ مرحوم حاجی عبد الرحمن كما تقبلت من خليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم گیا نام نوے دیے جا دنیا میں السلام علیکم ہاں بن جائے آپ وکیل، میں وہ نام وغیرہ پڑھ لوں گا. وعلیکم السلام. بقا دعا وغیرہ پڑھ دیں تو یہ اونٹ بھی نہر ہو جائے گا. جی مدی جی کی ناظرین سب امیر سنت کو دیکھ رہے ہیں، امیر سنت اس وقت دعا پڑھیں گے اور پھر وہ اونٹ بھی دوسرا اونٹ بھی جو نہر کر دیا جائے گا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر نہر کر دیجیے. اللهم تقبل من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومن سيدتنا فاطمة الزهراء ومن علي المرتضى ومن سيدنا امام حسين ومن حضرت سيدنا امام حسن ومن امينة اختر ومن مصاب دين كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دنیا میں آ کاش کے میری یعقوب یان مجھ کو نا اونٹ کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کو ایک پاؤں باندھ کر کھڑا کر کے نہر کرنے کا بھی لفظ نہر نہیں ہے غالب ذبح آیا ہوا. پارہ 30 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. ترجمہ کنزول ایمان, تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بتائیں اس جانور میں کیا کچھ خاصیتیں بھی, کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو دوسرے جانوروں سے اس کو ممتاز کرتی ہوں, نمایاں کرتی ہوں, اگر ہیں تو وہ بھی بیان فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی گردن لمبی بنائی اور اس میں حکمت یہ کہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے. پانی کی بہت سی کشتیاں اللہ تعالیٰ نے یہ خشکی کی کشتی بنائی ہے. اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ کانٹے کھاتا ہے, کانٹے بھی کھا لیتا ہے اور زخمی بھی نہیں ہوتا. بغیر پانی پیے 10 دن تک یہ صبر کر سکتا ہے. اونٹ جب بھاگتا ہے مگر ہانپتا نہیں, اسے پسینہ بھی کم آتا ہے. اونٹ کا منہ کبھی ہیکل بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اپنے ربڑ کی طرح نرم نرم ہونٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا لیتا ہے کہ جو چمڑے میں بھی سوراخ کر دیں. اونٹ کیونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں اور کان کو بالوں سے ڈھکا ہے جس سے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے. اونٹ کے کوہان میں چکنائی ہوتی ہے یہ جو اوپر قبر کی طرح بنا ہوتا ہے ٹیلا سا, تو اس میں چربی ہوتی ہے اور جب اس کو غذا نہیں ملتی یا کم ملتی ہے تو اس چربی سے غذا کی کمی استعمال کرتا ہے اس چکنائی سے. اس کا دودھ دیگر بڑے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. میں اونٹنی کا دودھ, اونٹ کا گوشت جگر یعنی لیور کے ورم یعنی سوجن میں فائدہ مند ہے. خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر برے اعمال سے کی جاتی ہے, مگر یہ خیر ضروری نہیں ہوتا, حسب حال بھی ہوتا ہے کس نے دیکھا کس حال میں دیکھا, مختلف صورت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے بابا جان, جانور خریدتے وقت اگر نیت بری تھی کہ خوب واہ واہ ہوگی اور دھوم مچے گی علاقے میں کہ فلاں شخص نے اونٹ خریدا ہے, لیکن مدنی مذاکرے کی برکت سے یا دیگر دعوت اسلامی کے جو کتابیں وغیرہ پڑھ کے یہ ذہن بنا کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے, تو ذبح کرنے سے پہلے اگر نیت درست کر لی. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیع, صلی علی محمد, صلی علی کریمنا, صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, ہم بھی مدینے جائیں گے سنائیں گے تقریباً دو ہیں. جی نے خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جی نے خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل علاقے بھر میں دھوم مچے گی, لیکن یہ کہ مدنی چینل کی برکت سے, مدنی مذاکرے سننے کی برکت سے ذہن بنا کے ریاکاری سے جان چھڑانی چاہیے. اب نیت خالص ہو گئی تو ذبح سے پہلے پہلے اب کیا وہ ریاکاری کا وبال بھی ختم ہو گیا؟ اگر لیا ریاکاری کے لیے تھا توبہ تو کرنی ہوگی, توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ اونٹ کینا پالتا ہے دل میں, اب یہ کہ مطلب اس سے کوئی ظلم کرتا ہے اس کا کینا دل میں جما لیتا ہے یا کیا؟ کینا اس کے دل میں پلتا ہے کیسے؟ کوئی ظلم ستایا ہوتا ہے کسی نے, وہ یاد رکھتا ہے کہ اس کا حافظہ زیادہ کمی ہوتا ہے. بعض صورتیں ہوتی ہیں جیسے انسان بھی بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں, کوئی بات اسی دل پہ لگ جاتی ہے, زندگی بھر یاد رکھتا ہے, تانے بھی دیتا ہے یا جھگڑے بھی کرتا ہے, انتقام بھی لیتا ہے, تو اس کو کینا دل پہ لگ جاتا ہے, تو اس کو یعنی ظلم کرتا ہوگا, ستاتا ہوگا, یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہوگی تو یہ دل میں رکھ لیتا ہوگا. انسان میں یہ خصائل تو موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. بابا جو آپ نے اوصاف وغیرہ بیان فرمائے ہیں ہمارے پاس کچھ فوٹیجز ہیں, اس میں بھی اس کے چند اوصاف وغیرہ دکھائے جا سکتے ہیں. اونٹ کے جی یہ چلائے جا رہے ہیں, دکھائیے. اونٹ میں حیرت انگیز خصوصیات پائی جا, بابا جو آپ نے اوصاف کچھ بیان کیے ان میں سے کچھ چیزیں اس کے اندر نظر آئیں گی, اس کے کوہان وغیرہ, یہ پانی کے اندر بھی ہم اس میں نظر آئے گا کہ یہ چل رہا ہے یا اس کی خوراک کا اٹھانا وغیرہ, کوہان دو کوہان والا ہی. جی جی بابا ریگستانوں میں بھی بابا یہ موجود. پاپا مزید بھی ہمارے پاس کچھ جانوروں کے حوالے سے سوالات ہیں, اب ہم وہ چلا رہے ہیں. یہ ہم پاپا سوال چلا رہے ہیں, اس کے بعد اس کے کچھ مناظر چلتے رہیں گے اور جواب بھی اس میں دیا جا سکے گا. پیارے بابا جان, کیا بھیڑ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے؟ بکری اور بھیڑ میں کس کی خصوصیات نمایاں ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. کیا بھیڑ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ اور بھیڑ کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا گیا, چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں ارشاد ہوتا ہے, ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. ترجمہ کنز الایمان, 8 نر و مادہ, ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا. پارہ 23 سورہ سعد آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے, اِلَّا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ. ترجمہ کنز الایمان, بے شک یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. بھیڑ کے کچھ خصوصیات بھی محققین نے بیان کی ہیں. بھیڑ اگر کسی درخت وغیرہ کو چر لیتی ہے تو دوبارہ سرسبز ہو جاتا ہے, مگر بکری کا چرا ہوا یعنی بکری کا کھایا ہوا دوبارہ سرسبز نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ درخت کا صرف اوپر کا یا پودے کا اوپر کا حصہ چرتی ہے, جبکہ بکری درخت کو جڑ تک کھا لیتی, پودے کو جڑ تک کھا لیتی. بھیڑ کی اون بکری کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہے. اہل عرب جب کسی کی مدحہ یعنی تعریف کرتے ہیں تو اس کو مینڈے یعنی بھیڑ سے تعبیر کرتے ہیں, اور جب کسی کی برائی کرتے ہیں اس کو بکری سے تشبیہ دیتے ہیں, بکری سے ملاتے ہیں اس کو. اللہ تعالی نے بھیڑ کے ستر کو پوشیدہ رکھنے کا یعنی چھپا کر رکھنے کا انتظام فرمایا, یعنی اونوں میں ڈھکی بھی ہوتی ہیں. بکری کا گوشت بلغم، فساد خون اور نسیان یعنی بھولنے کی عادت پیدا کرتا ہے، حافظہ کمزور کرتا ہے، جبکہ بھیڑ کے گوشت میں یہ نقصانات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈھا قربان فرمایا ہے؟ مزید یہ بھی بتائیے، کیا موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا؟ اور کیا اس کے صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں؟ اور اگر اس کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مینڈے کو کبش بولتے ہیں، محدثین کرام رحمہ اللہ السلام نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو سینگدار مینڈوں کی جن کا رنگ سفید مائل بسیائی یعنی کالے سے قریب تھا، ان کی قربانی فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کے دونوں پہلوؤں پر مبارک پاؤں رکھا، اور موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی اس کا بھی ذکر ہے بہار شریعت پہلے حصے میں. جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی یعنی اعلان کرنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھا جائے گا، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے یعنی تمہیں اب اس میں ہمیشہ رہنا ہے اب موت نہیں. اس وقت ان یعنی جنتوں کے لیے خوشی پر خوشی ہے، اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم. نسأل اللہ العفو والعافية فی الدارین والدنیا والآخرة آمین. جی ہاں، اس کا صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. حضرت سیدنا ابو العباس بونی رحمت اللہ تعالی نے اللمحة النورانیہ میں یہ عجیب و غریب بات نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل ہو جانے یا عذاب وغیرہ سے اپنی جان کا اندیشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک فربہ یعنی تگڑا مینڈا جو قربانی کے جانور کی شرائط کے مطابق ہو اس سے حاصل کرے، اور پھر اس کو کسی سنسان جگہ پر قبلہ رخ کر کے جلدی سے ذبح کر دے، اور بوقت ذبح یہ دعا پڑھے اللہم ھذا لک و منک، اللہم ھذا فدائی فتقبلہ منی. پھر ذبح سے قبل لیکن ذبح سے قبل یہ اہتمام ضرور کریں کہ گڑا کھود کر تیار رکھیں تاکہ اس مینڈے کا تمام خون اس گڑے میں جمع ہو جائے اور پھر اس گڑے کو اس طرح مٹی سے اچھی طرح بند کر دیں تاکہ کہ اس کا خون کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. اس کے بعد اس کے گوشت کے 60 حصے کریں, 50 اور اوپر 10, 60 حصے کریں, سری پائے کلیجی اور کھال وغیرہ بھی تقسیم کر دیں, لیکن اس کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ تو خود کھائے اور نہ اپنے اہل و عیال اور دیگر رشتہ داروں کو کھلائے. انشاءاللہ اس کے سر سے وہ بلا ٹل جائے گی. فرماتے ہیں کہ یہ عمل متفق علیہ اور مجرب ہے, نہ تجربے میں آیا ہوا ہے. اچھا اس میں کھال وغیرہ کے بھی 8 حصے کا لکھا ہے, 8 حصے کا نہیں لکھا بلکہ یہ کہ گوشت کے 60 حصے کرنے, سری پائے کلیجی اور کھال وغیرہ بھی تقسیم کر دینے, خود کچھ بھی نہیں کھانا, نہ اپنے گھر والوں کو کھلانا نہ رشتہ داروں کو, اور لوگوں میں غریبوں وغیرہ میں بانٹ دے. اس کو مینڈے کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ مختلف حالات میں مختلف صورتوں میں ہوتی ہے, دیکھنے والے پر بھی اس پہ ہوتا ہے کہ کس نے دیکھا, کس حال میں دیکھا, کس وقت دیکھا. اگر کوئی شخص بلا ضرورت خواہ مخواہ یعنی اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو پھر بھی خواب میں مینڈا ذبح کرے تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ کسی بڑے آدمی کو قتل کر دے گا, اور اگر کھانے کی غرض سے ذبح کیا تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ کسی بڑے شخص کے ہاتھوں یعنی ظلم سے نجات, بڑے شخص کے ہاتھوں ہونے والے ظلم سے نجات پائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے کے اوپر جو حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں اگر بے احتیاطی کی وجہ سے یہ کھانے میں پک جائیں تو اب ان کی نشاندہی کیسے ممکن ہے؟ جس کو گوشت کھانا ہو اس پر واجب ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اسے معلومات ہو جن کا کھانا ناجائز ہے, جن کا کھانا حرام قطعی ہے ان کا معلوم ہونا بھی فرض ہے, جیسے کہ با وقت ذبح نکلا ہوا خون یہ حرام ہے, کھانا قطعی حرام ہے, تو اس کا معلوم ہونا بھی فرض ہے کہ یہ حرام ہے جس کو گوشت کھانا ہے تاکہ یہ خون نہ کھا جائے. اور اسی طرح جن چیزوں کا کھانا مکروہ تحریمی ہے ان کا جاننا واجب ہے, کیونکہ مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہوتا ہے کہ جب گوشت کھانا ہے تو ہاں اس کو گوشت ہی نہیں کھانا تو اس کو معلوم ہونا واجب نہیں ہے. تو آج کل اگر بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا کہ گوشت کے کون سے اعضاء حرام ہیں, کون سے مکروہ ہیں, کون سے ممنوع ہیں, تو یہ حدود کھانا تین مکروہ لکھا ہے یاد پڑتا ہے اس کو, یہ اس میں ہے. ابلا گھوڑے سوار صفحہ نمبر 37 سے شروع ہو رہا ہے کہ فیضان سنت جلد اول پر سے صفحہ 405 پر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کہ حرام یا ممنوع یا مکروہ ہے. نمبر ایک رگوں کا خون, نمبر دو پتا, نمبر تین پھکنا یعنی مسانہ پیشاب کی تھیلی بلیڈر, نمبر چار اور پانچ علامات مادہ و نر, نمبر چھ بیزے یعنی کپورے, نمبر سات غدود, آٹھ حرام مغز, نو گردن کے دو پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں, نمبر دس جگر یعنی کلیجی کا خون, گیارہ تلی کا خون, بارہ گوشت کا خون کے بعد ذبحہ گوشت میں سے نکلتا ہے, تیرہ دل کا خون, چودہ پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے, پندرہ ناک کی رطوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے, سولہ پاخانے کا مقام, سترہ اوجھڑی, اٹھارہ آنتیں, انیس نطفہ, بیس وہ نطفہ کے خون ہو گیا, اکیس وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا, بائیس وہ کہ یعنی نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا. فتح رضویہ شریف کے یہ بائیس اجزاء میں نے عرض کیے. تو سمجھدار قصاب بعض ممنوع چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے. لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہے یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے, اس سے سب کو احتیاط کرنی چاہیے. مگر مزید تفصیل اسی رسالے میں ہے. حدود کے بارے میں پوچھا ہے تو حدود کے بارے میں رسالے میں چالیس نمبر صفحہ پر لکھا ہے, گردن پیر حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی کہیں سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی گول گول گاٹھیں ہوتی ہیں, ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غدود کہتے ہیں. یہ بھی مت کھائیے, پکانے کے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجئے, اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائے تو نکال دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اب یہ نام تو سن لیے لیکن یہ کہ اس نام کی چیز یہ ہے وہ پہچان اکثر کو نہیں ہو پاتی, اب اس کا کیا حل ہو؟ ایسی چیزیں جو ہے نا یہ تھیوری سے نہیں آتی, جو سائنس پڑھتے ہیں نا اور تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں, اور جب ان کو ڈاکٹر کی ایم بی بی ایس کر رہے تھے نا پورا, پھر بھی ہمارے یہاں دو سال ہاؤس جاب کرتے ہیں, پریکٹیکل کرتے ہیں ڈاکٹر کے ماتحت لے کر, پھر ان کے ہاتھ میں ایم بی بی ایس کی سند آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے آدمی سیکھتا ہے, خرچے بھی کرتا ہے, سفر بھی کرتا ہے دنیا سیکھنے کے لیے. آج کل پہلے لوگ دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے تھے, اب دنیا بھی علوم کے لیے امریکہ جاتا ہے, پاکستان میں جرمنی جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کے لیے بھی ذرا کسی گوشت فروش سے پوچھا جائے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو چیزیں جانتے ہوتے, نہیں سب چیزیں ان کو نہیں پتا ہوتی, باقی یہ حرام ہے اور یہ مکروہ ہے یہ تو شاید ان کو بھی نہ پتا ہو, یا پھر اپنی باڈی بولیں گے, اس میں رسک ہے. یہ کہ علماء سے پوچھے, ہم یہی کہیں گے اب اس علماء, ان علماء سے پوچھے جو یہ بتا سکتے ہیں. شناخت ہر ایک رکھے یہ بھی ضروری نہیں, آج کل بہت کہنے کے اس طرف سے بے توجہ ہی بڑھتی جا رہی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان چیزوں کا کافی شور پایا جاتا ہے الحمدللہ. مدنی چینل پر یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ان میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہر چیز دکھائیں گے تو پھر وہ بھی عجیب سا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں شرم کی جگہ کی جو یہ کیسے دکھائی جائے چینل پہ, کیسے دکھائیں گے. اور شرم کی چیزیں خالی یہ بول دینا بھی تھوڑی بہت تو عقل ہوتی نا, آدمی سمجھ جاتا ہوگا کہ وہ جگہ کون سی ہوتی ہے, لیکن نہیں سمجھتے آپ. یہ مطلب یہ چیزیں پک جاتی ہیں, بعض اوقات کھانے کے ساتھ اب پکڑی نہیں جاتی ہے بعض اوقات آپ کے دور میں پکڑی گئی تھی آپ نے شور بھی مچا تھا. ابا اس سے تو یہ ذہن بنتا ہے کہ جو مطبخ میں کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں جو پکاتے ہیں ان کو بھی اس کی وہ تھوڑی بہت آج جو گوشت پکاتا ہے اس کو تو معلومات ہونی چاہیے معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کی کوئی چیز اگر آ بھی جائے تو وہ جی جی تھوڑا شناخت رکھے اور اس چیز سے سالن کو بچا سکے کم از کم. اب تو یار گوشت پکا تو چلے آپ کچن والوں کے پاس امی کو کون سمجھائے گا بچوں کی امی کو کون سمجھائے گا ان کو کیا پتا ہوتا ہے اور بچوں کے ابو کو کون سی پڑھی ہوتی ہے کہ خود سیکھے اور ان کو سکھائے تو یہ چاروں طرف تو آوے گا بگڑا ہوا. پھر یہ کہیے جو دھونا اس کو گوشت پاک ہوتا ہے لیکن اگر اس پر بہتا خون لگ گیا تو نہ پاک ہو جائے گا بہتا خون بھی لگتا رہتا ہے گوبر بھی لگتے ہیں گوشت پر بعض حصوں پر اور پکانے کا انداز بھی اس کا کہ خدا کی پناہ. اب وہ ٹیسٹ جیسے کہ اب یہ بھنی ہوئی بوٹیاں کھاتے ہیں یہ کباب بنواتے ہیں یہ سیخ کباب اور سیخ بوٹیاں اور چاپیں ان سب کا اصول ان لوگوں نے یہ بنا دیا ہے تو کھاؤ پیو لوگوں نے کہ یہ دھوئے بغیر بنایا جائے دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا یہ ستیہ ناس ہو گیا مطلب روحانیت ہے نہیں پھر بولتے وہ نماز میں دل نہیں لگتا تو عبادت میں دل نہیں لگتا گناہوں کی بیماری نہیں جاتی دعا میں رونا نہیں آتا ارے کیسے ہوگا ڈائریکٹ انڈائریکٹ حرام جا رہا پرواہ ہی نہیں کسی کو پڑی ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے. پھر اب حرام کی بھی صورتیں ایسی مختلف ہو گئی ہیں ایک تو یہ کہ یہ قیمہ چلے یہ قیمہ ہم جو قیمہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو ناپاک نہیں بولتے لیکن انڈائریکٹ امکان ہے اب جیسے یہ گوشت فروش کر رہے ہیں اب خون آلو دات ہے پھر اسی سے گوبر میں آپ ڈال دیں گے پھر ادھر لگایا ادھر لگایا بچنا مشکل ہوتا ہے گوشت کا. اچھا پھر یہ قیمہ آج کل یہ عید کے دنوں میں بنواتے ہیں یہ کباب تو یہ کیا وہ مختلف دکانیں اور اسٹور اور ٹھیے لگا کے یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بینر لگے ہوتے ہیں گوشت تمہارا مسالہ ہمارا پتا نہیں کیا کیا یہ اٹریکشن دیے ہوتے ہیں گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا. اچھا تو یہ اپنے ان میں بنواتے ہیں. اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ نے بکرے کا دیا اس نے اونٹ کا دیا اس نے بھینسے کا دیا یہ سب کا رکھ لیتے ہیں. اب جس آپ نے کلو دیا تھا اس نے پانچ کلو دیا تھا یہ اپنے انداز سے حساب کر کے وہ جن کا بھی یہ سب مکس کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی بھی آپ کا وہ بکرے کا الگ رکھیں گے اور اس کا اونٹ کا الگ رکھیں گے اتنا ان کو ٹائم نہیں ہوتا اتنا شور نہیں ہوتا یہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں. اور جن کو پتا ہے کہ اب یہ دوسرے کا قیمہ مجھے آیا ہوا ہے یہ کھائے گا تو یہ بھی گناہگار ہے لینا ہی گناہ اس کا لے بھی نہیں اپنے لیے نہ لے تو یہ ہو رہا ہے. یہ نفس کی لذتوں کے لیے خدا جانے کتنے حرام کام آج کل لوگ کر رہے ہیں یہ اس وقت عام ہے جگہ جگہ یہ سب کل سے یہ شروع ہو چکا ہوگا. آج تو زیادہ دن بہت ہی شمار کیا جا رہا ہے کھانے کل جو میں قربانیاں ہوئیں گوشت بٹا آج یہ ڈشیں جو آپ ذکر فرما رہے ہیں نا تو آپ بچت اسی میں نظر آتی پھر اگر بنانا ہی ہے تو پھر گھر پر لیکن گھر پر بھی احتیاط سے بنایا جائے. اگر آپ کو کوئی سا دیانت دار آدمی ہے اس کو قیمہ دیں گے جو ہم وہ یہ وہی ہمیں دے گا اس سے بنوایا جائے جی. یا پھر اس کی ہرس ختم کر دی جائے اس کباب کے کھانے کی ہرس بھی ہے مہمان بھی آئے ہیں تو مہمان کو 25 ڈشیں بھی دینی ہے. بابا یہ گھر میں بناتے ہیں شاید لذت کم ہوتی ہے اور باہر سے بنواتے لذت زیادہ تو کیا یہ ہاتھ کا بھی فرق ہوتا ہے مطلب سنا ہے کہ وہ عورت کے ہاتھ میں لذت کم ہے اور مرد پکائے تو لذت زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں بولے یار اے بھائی جی جی ایسا نہیں کرو یار ناظرین سے ناظرات زیادہ ہوں گی ایک ہی نہیں پھر آج کے دن ایک دو دن کی بات تھوڑی بابا زندگی گزارنی ہے کہاں آگے پیچھے کروا رہے ہو آپ اپنے بارے میں تو سوچو اگر جس کے بچوں کی امی نہ پکاتی ہو تو خود پکاتا ہو تو وہ بولے تو آپ کو کیا تکلیف نہیں میرے کو تکلیف نہیں ہے اتنی اندر کی باتیں نہیں پتا بابا آپ نے اگر سے موقع ٹھیک ہے میرے آپ نہ لیں لیکن مسئلہ یہ کہ یہ گھر میں بھی جیسے موضوع چل رہا ہے گھر میں بھی اس طرح کے مطلب اپا مواقع ہیں کہ جس طرح یہ ہوٹلوں میں پکایا جا رہا ہے ایسا گھر میں بھی سروس شروع ہے اور اگر جو گھر میں اس طرح کے پکاتے ہیں جیسے اسلامی بہنیں بھی جس کو گھریلو قصب کہتے ہیں تو بعض اسلامی بہنیں ہوتی ہیں اس طرح گھر میں بھی نظام ہوتا ہے لیکن وہاں بھی گوشت مکس ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا. اگر ہوٹل والوں پر بابا ہم ہر سال کہتے ہیں لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ ہوٹل والوں پر انفرادی کوشش نہیں کی جا رہی. اگر ہوٹل والوں پر بھی انفرادی کوشش کی جائے, ان دیکھیں ان ایام میں انفرادی کوشش شاید اتنی زیادہ مفید ثابت نہ ہو, لیکن اگر جیسے کہ ان پر کوشش کی جائے, سال بھر ان کو نکی کی دعوت دی جائے, مدنی قافلوں میں ان کو سفر کروایا جائے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائی جائے, تو خود بخود ایک ذہن بنے گا کہ حرام حلال جائز ناجائز پھر مال نامال وغیرہ کے حوالے سے. تو کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ جب قوم نے بابا ہوٹل کا کھانا چھوڑنا نہیں ہے, ہوٹلنگ ایک پورا کلچر بنا وہ ہوٹلنگ کا, اب ہم اس کے اندر منع کرتے کرتے بھی لوگ مانتے نہیں, نہ ہوٹل والے مانتے بازوں کا نہ عوام مانتی ہے. ہم بس ہمارے مبلغین ہمارے ذمہ داران جو مدنی چینل پر ہوتے ہیں, ہم سب مل کر کوشش کریں کہ سب کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیں, انفرادی کوشش کریں, مدنی چینل دکھائیں. اس طرح انشاءاللہ تعالی اگر وہ دیکھتے ہوں گے تو اندازہ ہوگا مجھے بنیادی طور پر بابا مال کی محبت اس میں زیادہ کار فرما لگتی ہے, کہ مال کی محبت تو اس وقت آمدنی کا ایک ایسا سیلاب وہ ہوا چلی نہیں ہوتی کہ بابا ہماری یہ بات کیسے سمجھ میں آئی ہے. ہوٹل والے تو ان کو وقت بھی نہیں ہوتا, جس کو سزا دینی ہو نا اس کو ہوٹل کی نوکری دلا دی جائے, نہ بےچارا نماز کا نہ سلاد کا نہ دین کا نہ دنیا کا, جس کو بولتے ہیں محاورتن, وہ کسی کام کا رہتا ہی نہیں. اتنی ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے, جیسے آج بھی ان کو چھٹی نہیں ملے گی, نہ عاشورے کی چھٹی ملے گی, نہ میٹھی عید کی چھٹی ملے گی ہوٹل والوں کو, جیسے ہوٹل ہے تو چھٹیاں نہیں ہوتی ان کو, بےچارے لگے ہوتے ہیں کولو کے بیل کی طرح, ان پھر مر جاتے ہیں بےچارے, مطلب کچھ سیکھ ساکھ نہیں سکتے, نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اب مغرب کی نماز کیسے پڑھیں گے, افطار کے وقت ان کے ہوٹلوں میں بھیڑ ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے, تراویح میں کیسے جائیں گے, ان کے لگے ہوتے ہیں کام دھندے, تو یہ بےچارے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. بیڑا بنا دیا جائے, مجھے تو سزا دینی ہو نا سب سے بڑی سزا تو بیڑا بنا دیا جائے, پہلے کہا کرتا تھا ہوٹل کا بیڑا بنا, شاید اپنی موت مر جاؤں تو بیڑے کو اتنا اناج ضائع کرنا پڑتا ہے, اور میری تو ایک دانا بھی ضائع کرنا اپنی ڈکشنری ہے ہی نہیں سمجھے, نہ میں ہوٹل کے برتن سنبھال سکتا ہوں نہ ان کو دھو سکتا ہوں, اتنے چاول لگے ہوئے ڈالوں گا تو وہ بولیں گے ٹکری میں ڈال دو اس میں ڈسٹبین میں, میں کیسے ڈالوں گا, میری تو شاید خود ہی مار ہو جاؤں گی. تو ابھی تو آپ ویٹر کو بیڑا بول لے, اچھا آپ ویٹر بولتے ہیں؟ نہیں میں نہیں ویٹر بولتا بابا, سارے ویٹر بولتے ہیں, جیسے کہ آپ ہجام ہجام بولو گے تو خراب لگے گا نا. میں پرانی بات کر رہا ہوں, ہم بیڑا بولتے تھے پہلے, اب یہ سنتا تو پھر بیڑا کیوں بولتے تھے؟ دیکھو اب ہر ایک ہر طبقے میں ترقی ہے, پہلے ہم بانگی صاحب بولتے تھے, پھر مؤذن بولنا سیکھے اذان دینے والے کو, اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نائب امام بن گیا, آگے پتا نہیں کیا ہوگا, اب آپ مؤذن نہیں بولے نائب امام, اتنا نہیں ویسے میں صحیح اتنا ٹائم آیا. اب حجام کو نائی بھی نہیں بولتے, حجام بولتے تھے نائی بولتے تھے, اب ہیئر کٹر بھی نہیں بولتے, ہیئر ڈریسر بولتے, ہیئر ڈریسر بولتے. یہ جب آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنے مطلب میچورڈ ہو چکے ہیں اور اتنے اپنے ورڈنگ کو اور اپنے لیے کہنے والے الفاظوں پر وہ بڑا مطلب دیکھ بھال کر ترقی بنانے پڑے, بیڑے کو بیڑا کیوں کہتے ہیں جبکہ سنتا تو ہے؟ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. نہیں اب میں آپ کا میں کہ آپ کو اس سے واسطہ پڑا ہو اس پیشے سے تو میں واپس لیتا ہوں. واسطہ تو کس کا نہیں بنا, ویٹر ہی صحیح ہو گیا, واسطہ کس کا نہیں بنتا بابا, ہوٹل نام ویٹر بنے کہ بیڑے بنے؟ نہیں میں یہ بول رہا ہوں بیڑا کیوں بول رہے سنتا ہے تو میں بہرا نہیں بیڑا. اچھا آپ پورا نہیں سنتے گیا تو کیا بہرا کم کا یار؟ تو کیا کہا آپ نے با یا راج بہرا؟ یہ کیا ہوتا ہے بیڑا, یہ نام ہے تو ویٹر کیا ہوتا ہے؟ ویٹر سے بنا ہے باپا, ویٹر انتظار کرنے والا بولیں گے, کیا بولیں گے تو ویٹر؟ آپ تو جو ویٹ ویٹ ختم کرتا ہے اور کھانا پیش کرے اس کو ویٹر بولتے ہو, آپ کی لینگویج ہے جی پہنچانے والا ویٹر, یہ ہوٹل کے لیے مخصوص ہے نہیں, ہم کو انتظار کرواتا ہے نا, ماڈرن زیادہ ویٹر نہیں چلتا اب ماڈرن ماڈرن, کسی نے میری اصلاح کی تھی, انگریزی پڑھا ہوا نہیں لیکن ماڈرن اس نے بولا تھا مجھے کہ تم جب دیکھو ماڈرن ماڈرن بولتے ہو. تو کھانے پینے کے حوالے سے واپس درخت جیسے بولتے ہیں درخت کو, اور ماڈرن کو ماڈرن بولتے ہیں ہمارے, اب اس کا کیا کہہ رہے باپا, یہ جو ہوٹلنگ پر جو اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو لوگ گھروں سے اس پر بھی گوشت پہنچا رہے ہیں, پہنچا رہے ہوں گے میرا اندازہ. ارے لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے, آ چکے ہوں گے, کل کھا چکے ہوں گے. بھلے کل گوشت بانٹنے کا ہوتا لیکن مہمانوں میں اتر کے, ہاں مطلب وہ ہوٹل والا بناتا نا, کیما مشین بناتی ہے. ہاں اب میں تو اگر برسوں سے یہ دیکھا نہیں ہے, اب تو بہت بڑھ گیا ہوگا. میں نے یہ نہیں دیکھا سب عید کے دنوں میں, اب بڑھ گیا ہوگا ذرا, بہت کم دیکھے میں. اصل مسئلہ یہ بابا کہ گھر میں پکانے کا رجحان جو ہے نا, جو میری ناقص نان معلومات ہے, گھر میں پکانے کا رجحان یہ کہہ سکتے ہیں شاید روز بروز کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک فیملی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر پورے معاشرے کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن ایک ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک طبقے کی بات ہے, دنیا بھر کے آل اوور دا ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, نہ صرف پاکستان کی یا صرف ہند وغیرہ کے حوالے سے, صرف بنگلہ دیش کو ہم فوکس نہیں کر رہے. اگر ہم ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت گھر میں پکانے کا رجحان یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور گھر میں پکانے کا بھی اگر کوئی رجحان ہے تو اس میں مشینی کھانا جو اس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ مطلب جیسے بیکنگ مشینز وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے ذریعے کافی وہ رجحان ہے. جیسے کہ عموماً آپ نے خود کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جو تیار مسالے وغیرہ کا جو حساب کتاب رہتا ہے کہ ہر چیز جیسے تیار ہو رہی ہے, تو آلموسٹ کھانا بھی ہے نا کسی طور پر اب مشینی طور پر تیار کرنے کا ذہن ہے, یا پھر باہر سے منگوانے کا ذہن ہے. دیکھیے ہوٹل والوں نے شاید وہ ہوٹل زیادہ کامیاب ہوتی ہے جو ہوم ڈیلیوری کا, جس کے یہاں مطلب کہ رجحان ہوتا ہے کہ فری ہوم ڈیلیوری سروس یہ ان کو جیسے کرنی پڑتی ہے, تو فری ہوم ڈیلیوری سروس کرنا ہے, ٹیک اوے سروس ہوتی ہے, اور ٹیک اوے میں بھی جو سب سے جلدی دے دے اس کا ہوٹل زیادہ چلتا ہے. تو رجحان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ تر ہوٹلنگ کی طرف ہے, اور ہمارا جو اس وقت مہنگائی کا ایک دور دورہ ہے اور ساتھ ساتھ آمدنیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان پر بھی اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کریں تو یہ ہماری غیر ضروری بات اشیاء, جی ہاں معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا, چاہے کسی کا گھر بھی ہو, ایک میں اپنی سوچ اور اپنی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ غیر ضروری اشیاء نے بھی ہمارے اخراجات میں اضافہ کیا ہے. پہلے طرح طرح کے مہنگے مہنگے مسالے کے ڈبے نہیں آتے تھے, طرح طرح کی وہ چیزیں نہیں آیا کرتی تھی, طرح طرح کی شربت کے بوتل نہیں آیا کرتے تھے, منرل واٹر کا ہم نے کبھی زندگی میں نام نہیں سنا تھا. اور اس طرح اگر ہم اپنے مطبخ پر یعنی ہمارے باورچی خانے پر ہی تھوڑا سا دھیان دے دیں, اور ہمارے جو پورے ماہ کا جو راشن آتا ہے اور راشن کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی تیار چیزیں آتی ہیں جن کے بغیر کل ہمارا گزارا ہوتا تھا, اگر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو 50 روپے کی ڈبیا ہے, تو یہ 10 روپے کی ڈبیا ہے, تو یہ 100 روپے کی ڈبی ہے, تو 100, 50, 100, 150, 100, 150, 100 کو اگر آپ پورے ماہ پر کیلکولیٹ کریں گے تو غالباً یہ 1000 روپے کا فگر بن جائے گا. ٹھیک ہے, جس کے مطلب کہ 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 50,000, 60,000, 70,000 کی آمدنی ہے, تو وہ بھی اگر ان کی دیگر اخراجات ہیں تو وہ بھی پورا نہیں کر پاتے. لیکن ایک نارمل فیملی ہے جس کو 10, 15, 20 ہزار روپے کی جس کی آمدنی ہوتی ہے, اگر وہ 2, 4, 5 ہزار روپے اس طرح بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ یا نقصان تو نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے روز مرہ کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ہوٹلنگ ایکسپنسز ہیں, پیٹرولنگ ایکسپنسز ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر اخراجات ہیں, اگر اس پر غور کریں اور پہلے ہم اپنا ذہن بنائیں, اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں. ہمارا اپنا ذہن بھی نہیں بنا ہوا ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں, ہم اپنا ذہن بنائیں گے, گھر والوں کا ذہن بنائیں, انفرادی کوشش کرتے رہے, سمجھاتے رہے, لڑائی جھگڑے کا, فتنے فساد کا, مار دھار کا آپ کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے رہا, سمجھاتے رہیے. برسوں میں عادت خراب ہوتی ہے, لمحوں میں درست نہیں ہو جایا کرتی. ہماری عادتیں خراب ہونے میں برسوں لگ گئے, لیکن جب ہم درست کرنے پر آتے چاہتے لمحوں میں درست ہو جائے, اور لمحوں میں درست کرنے کے لیے ہم پھر ہاتھ چلاتے ہیں, زبان چلاتے ہیں, مزاج کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں, گھر کا ماحول بھی خراب کرتے ہیں, گھر میں بھی ضد چڑھتی ہے. اس طرح نہیں ہوگا, انفرادی کوشش کے ساتھ ہی غالباً جو کام ہوگا وہ کام مار دھاڑ سے, لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوگا. اور میں کہاں سے کما کر لاؤں, کتنا کما کر لاؤں, کیسے کما کر لاؤں, تو پھر سامنے جواب بھی آتا رہے گا. اس طرح نارملی طور پر اگر ہم اپنے گھر میں صبر و قناعت کا درس دیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ گھر والوں کا ذہن بنے گا, بچوں کا ذہن بنے گا, اور یوں آہستہ آہستہ ہماری جو آمدنیاں ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے تو کسی حد تک پورا ہوگا. میں بالکل اس بات کا بھی انکار نہیں کروں گا کہ ہمارے یہاں مہنگائی نہیں ہے, ہمارے یہاں ہماری آمدنی کے مقابلے میں اوور آل سارے امیر طبقہ ساری دنیا میں دیکھ لیں, امیر طبقہ غریب کے مقابلے میں ہوتا ہی ہمیشہ کم ہے, امیر طبقہ کبھی زیادہ نہیں ہوا کرتا, طبقہ غریب ہی زیادہ ہوتا ہے, اور زیادہ غریب یہ دنیا میں سب بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, کس طرح کے بھی لوگ ہوں. لیکن مہنگائی اپنی جگہ پر ہے, مگر ہم اگر اپنے ماہانہ اخراجات کا اور اپنی سہولیات کے حوالے سے جائزہ لیں تو امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو قابو کرنے میں, اپنے اخراجات کو قابو کرنے میں شاید کسی حد تک کامیاب ہو جائیں. اس میں میں بالکل دوبارہ عرض کروں گا, وہ لوگ جو بیجا ہوٹلنگ کا شکار ہیں, اب ہوٹلنگ بھی بابا اب یہ نہ کہ یہ نہیں ہے کہ پیچھے گلی سے منگوا لی, اب ہوٹلنگ کرنے کے لیے بھی ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو تین تین گھنٹے کی لانگ ڈرائیونگ کا سلسلہ بھی ہمارے یہاں جاری رہتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی حاجت ہے تاکہ ہم اپنے اخراجات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے دانتوں کے بارے میں کچھ معلومات اور مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اونٹ کے منہ میں کل 34 دانت ہوتے ہیں, سامنے کے دانت کل 8, 6 نیچے کے جبڑے میں اور 6 اوپر کے جبڑے میں. سامنے کے دانت کل 8 ہوتے ہیں اور 6 نیچے کے جبڑے میں, 6 اوپر کے جبڑے میں. سامنے کے جبڑے میں کل 6 دانت ہوتے ہیں, دو درمیان کے, دو برابر کے, دو کونے کے. دانت کے دانت کل 22 ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے ہوتے ہیں. دو تا تین, دو سے لے کر تین سال تک دانت کے دانت الگ الگ ہو جاتے ہیں, 4 سال میں مزید الگ اور چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. جب اونٹ 4 سال کا ہوتا ہے تو پہلے سامنے کے دو پکے دانت نیچے کے جبڑے کے بیچ میں نکل آتے ہیں اور یہ دانت دودھ کے دانتوں کے پیچھے نکلتے ہیں. جب اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو سامنے کے 4 دانت پکے نیچے کے جبڑے میں نکل آتے ہیں, اور جب اونٹ 6 سال کا ہوتا ہے تو سامنے کے 6 پکے دانت نیچے کے جبڑے کے اور اوپر کے جبڑے کے دو نوک دار دانت نکلتے ہیں. جب اونٹ 7 سال کا ہوتا ہے تو اوپر کے نوک دار دانت 4 سینٹی میٹر لمبے ہو جاتے ہیں. اونٹ کے دودھ کے دانتوں میں 6 توڑنے والے دانت اوپر کے جبڑے میں ہوتے ہیں اور 4 توڑنے والے دانت نیچے کے جبڑے میں. جب اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو یہ دودھ کے توڑنے والے دانت گر جاتے ہیں, اور اونٹ جب 6 سال کا ہوتا ہے تو نئے دانت توڑنے والے نکل آتے ہیں. جب اونٹ 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کے مکمل 34 دانت نکل آتے ہیں. 15 سال کی عمر میں یہ دانت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں. اونٹ کی عمر کم و بیش 40 سال ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے